Se naște iar Iisus pentru a câta oară. El stă la ușă tot plângând, înfrigurat și tremurând, și-ți bate la inima blând, dar tu îl ții afară. El stă la ușă tot plângând, înfrigurat și tremurând, și spate la inima blând, dar tu îl ții afară. Și același ești, și obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Doar la Crăciun îți amintești, servezi pasiv și același ești, și obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Ieslea inimii și cântă azi cu îngerii, azi încă îl mai poți primi, poate ultima oară. Deschide-ți ieslea inimii și cântă azi cu îngerii, azi trezește-te acum, prietene și frate, nu te înșela servând hazlii, Iisus e-n cer, Iisus e vin, primește-L până nu-i târzii, să poți scăpa de moarte. Te-nșela servând hazlii, Iisus e-n cer, Iisus e vin, primește-L până nu-i târzii, să poți scăpa.